of Poland, kiedy się nie widzi, a się wybiera, czy zostałoby to tak samo zaakceptowane i wybrane? Nie. Dlatego, że ktoś musiał chyba niezłą kasę wyłożyć, żeby zbulwersować. No, ja nie mówię, że była zła, ale nie była taka, żeby wygrać Eurowizję, i to większość Polaków jednoznacznie oceniła. Dziękuję bardzo. Andrzej Dera, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Solidarna Polska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład super lekki notebook Samsung z czterordzeniowym procesorem Samsung za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Spor i Krzysztof Zyblewski. Rosja może zakręcić Ukrainie kurek z gazem. Na zapłacenie zaległych rachunków Kijów ma 3 tygodnie. Nigeria mówi nie propozycji islamistów z Boko Haram. Nie wypuści z więzień bojowników sekty w zamian za uwolnienie porwanych uczennic. W tym serwisie także o pewnych kontrowersyjnych bramkach, które w Krakowie liczą zwolenników zimowych igrzysk olimpijskich. Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Rosję w związku z kryzysem na Ukrainie. Wszystko jednak wskazuje na to, że Rosja nic sobie z tego nie robi. Wprost przeciwnie, grozi, że jeśli Kijów nie zapłaci zaległych rachunków za gaz, 3 czerwca Rosja wstrzyma dostawę, zapowiedział to premier Dmitrij Miedwiediew. Szef rosyjskiego rządu poinformował też, że od 1 czerwca Moskwa przechodzi w rozliczeniach z Ukrainą na system przedpłat. Jutro Kijów dostanie rachunek wystawiony awansem za przeszłe dostawy. Ukraina ma czas na zapłacenie do 2 czerwca. Jeśli do 3 czerwca do godziny 10 czasu obowiązującego w Moskwie na konto Gazpromu nie wpłyną pieniądze, dostawy gazu zostaną wstrzymane. Trzeba przestać się niańczyć. Uważam, że Gazprom wykorzystał już wszystkie sposoby uregulowania tej sytuacji. Teraz pora działać. Cytuję wypowiedź szefa rządu rosyjskiej agencji. Ukraina od wielu miesięcy nie płaci za dostawy rosyjskiego gazu. Dług przekracza już 3,5 miliarda dolarów. Kijów nie chce płacić, bo nie godzi się na cenę, którą w kwietniu ogłosił Gazprom, odbierając Ukrainie wszystkie dotychczasowe zniżki. Obecna cena wynosi 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Władze Ukrainy twierdzą, że zapłacą, jeśli Rosja przewróci zniżki i cena będzie kształtować się na poziomie 268 dolarów. Dziś rosyjskie Ministerstwo Energetyki poinformowało, że jest gotowe do rozmów na ten temat pod warunkiem, że Kijów spłaci dług. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze Nigerii odrzucają propozycji Boko Haram. Nie wymienią porwanych przez islamistów uczennic na przetrzymywanych w więzieniach bojowników tej sekty. W ciągu ostatnich tygodni terroryści porwali już niemal 300 dziewczynek. W internecie pojawił się film pokazujący część z nich. Na umieszczonym w internecie klipie, do którego dotarła agencja AFP, widać około 100 uczennic ubranych w muzułmańskie czadory. Dwie z nich mówią, że były chrześcijankami, ale właśnie przeszły na islam. Z kolei jeden z liderów Boko Haram, Abu Bakar Szekał, żąda zwolnienia z więzień członków swojej grupy w zamian za wolność dla Nigeryjek. To ten sam człowiek, który w ubiegłym tygodniu zapowiadał, że porwane dziewczynki zostaną sprzedane na targu niewolników. Nie wiadomo, czy film jest autentyczny. Boko Haram to islamistyczna sekta, która chce wprowadzić w Nigerii muzułmańskie prawo szariatu. Ponad 200 dziewczynek bojownicy porwali w kwietniu z jednej ze szkół w północno-wschodniej części kraju. Islamiści sprzeciwiają się bowiem edukacji dziewcząt. Gubernator prowincji, w której doszło do porwania, twierdzi, że ma informacje o miejscu, gdzie przetrzymywane są zakładniczki. Z kolei władze Nigerii zgodziły się właśnie na zaproponowany przez Francję międzynarodowy szczyt w sprawie Boko Haram. Informowano też, że na miejsce jedzie izraelska grupa antyterrorystów, którzy mieliby ewentualnie pomóc w odbiciu dziewczynek z rąk porywaczy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A pomoc w odnalezieniu Nigeryjek zaoferowały też m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Specjalna bramka liczy w Krakowie zwolenników przeprowadzenia w mieście zimowych igrzysk olimpijskich. Komitet konkursowy Kraków 2022 postawił ją przy przejściu podziemnym na Plantach. Postawił jednak tak, że trudno igrzysk nie poprzeć, o czym przekonał się nasz reporter. Bramki praktycznie ominąć się nie da, bo zajmuje niemal całą szerokość alejki Plant. Większość osób idących w pośpiechu między dworcem głównym a krakowskim rynkiem popiera igrzyska nieświadomie. Przyszłam, bo tak było mi wygodniej po prostu iść prosto i nie skręcać. Po prostu była nam po drodze i tak ciężko było po nią nie przejść. Ale nas zrobili w konia. Osoba, która chce ominąć bramkę, musi nadłożyć drogi i przejść prawie po trawniku. Ustawienie bramki i liczenie przechodniów to bardziej zabawa, twierdzi Marcin Kandefer, dyrektor Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Nie ukrywamy, że wybraliśmy takie miejsce, gdzie przychodzą ludzie. Jest to działanie raczej promocyjne, raczej ambientowe, to znaczy ten wynik, który nam się tutaj pojawi, on nie będzie w żaden sposób ani miarodajny, ani wykorzystany gdziekolwiek. Bramka, fachowo nazwana przez komitet narzędziem do komunikacji, kosztowała 23 tysiące złotych. Osoby, które przechodzą pod bramką, liczy hostessa, ale tylko między godziną 10 a 18. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krakowianie o dalszych staraniach miasta dotyczących organizacji igrzysk zdecydują w referendum 25 maja. Po parze książęcej z Luksemburga w Warszawie znów członkowie rodziny królewskiej, tym razem z Danii. Książę Fryderyk i jego żona Maria Elżbieta zostali oficjalnie przywitani przez prezydenta i spędzą w naszym kraju 3 dni. Są otwarci, nowocześni i spontaniczni, pewnie państwo tego nie wiedzą, ale w Polsce mają swój fanklub. Przyjechałyśmy tu specjalnie, żeby zobaczyć książęcą parę. Bardzo ich lubimy, interesujemy się, ja na przykład od 4 lat, rodziną duńską, królewską. Nie wyręczają się niańkami, tak jak to było w dawnych czasach, tylko po prostu robią wszystko sami. Mają 4 dzieci, w tym 2 bliźniaków, także mieli trochę roboty. Książę Fryderyk to dodatkowo sportowiec, prawda? Tak. Tak, jest zaciętym sportowcem i chyba nawet też maratyńczykiem. 2 miesiące temu brał udział w maratonie. Porządna zaprawa to była. Tak, w Sydney, prawda? Chyba tak, w pubie podczas Igrzysk Olimpijskich. Bo księżna jest właściwie z Australii. Księżna była kelnerką w tym barze i właśnie tak się poznali. I później dość długo ze sobą korespondowali. Księżna się później przyniosła do Francji, więc mieli akurat ze sobą w Polsce, bliżej. Czyli 14 maja będą obchodzić swoją 10. rocznicę ślubu. A tę rocznicę będą świętować w Szczecinie. To był Serwis Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, to do końca dnia sporo chmur, możliwe rozpogodzenia i możliwe też opady deszczu. Gdzieniegdzie zagrzmi, proszę się przygotować. Wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu i ta strefa przeniesie się na północ kraju. Temperatura spadnie od 5 do 8 stopni do takich wartości. Jutro nadal chmury i słońce, do tego przelotne opady deszczu i możliwe lokalne majowe burze. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie 19 stopni, w Warszawie i Wrocławiu 17, w Poznaniu 16, w Bydgoszczy, Augustowie 15, a w Szczecinie i Gdańsku 14. W Koszalinie pełen chłód i to jeszcze pechowy, 13 w 13 stopni. No tak to sobie pan synoptyk dzisiaj wyczytał z chmur. Pozdrawiamy Koszalin. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez 3 Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Sony Xperia Z2 z nagrywaniem filmów w standardzie 4K za 2589 zł. MediaMarkt.pl. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I pralka Beko 1200 obrotów w klasie A++ za 999 zł lub w ratach 0%. A do każdej pralki dodajemy półroczny zapas proszku. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Idealna piosenka na wakacje, o to dziś pytamy. Nagrodą jest dwuosobowy karnet na Orange Warsaw Festival. Idealna piosenka na wakacje. No, odpowiedzi przyszło całe mnóstwo i uzasadnienia też jest co czytać. Wybierzemy coś po 18.30. 73533 to jest numer konkursowy. 3,69 zł z VAT-em kosztuje taki SMS. Coś jeszcze miałem powiedzieć, że regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. No to na razie najważniejszych informacji tyle. Teraz płyta tygodnia. Co utwór, to hit, no ale nic dziwnego. Ta płyta skończyła albo skończy niebawem 40 lat, dobrze policzyłem. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road i z tej płyty utwór tytułowy. Dwa egzemplarze dla Państwa, 2, 2 i 7 trójek. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. Was too young to be singing the blues. So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't. Do you think you'll do then? I bet they shoot down the plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tips. Pani Dorota z Gostynia i pan Arkadiusz z Krzanowa. Bardzo serdecznie gratulujemy. Do Państwa płyty nadejdą niebawem. Płyty Eltona Johna, a posłuchamy tej płyty jutro. Także o tej samej porze. 12,5 minuty po godzinie 18. Reportaż w Trójce. I Państwo już wiedzą, że to właśnie pora na reportaż. Aldona Klebowska jest dietetyczką, miłośniczką motorów i podróży, ale największą jej miłością jest Afryka, a szczególnie Namibia, o której marzyła od dziecka. Marzyła, aż w końcu znalazła sposób, żeby często tam bywać. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Wilczyńskiej-Toczko zatytułowanego Namibia nie na niby. Tak, to są moje kluczyki od motocykla. Jest z nimi surykatka. Uwielbiam surykatki, bo to są takie zwierzątka stadne i zawsze gdzieś tam któreś wypatruje czegoś. Dużo osób właśnie mówi, że ja jak taka surykatka biegam między tymi turystami gdzieś tam na pustyni. Opowiedziałam kiedyś mojej koleżance o tym, że chciałabym bardzo pojechać do Namibii. Ona mówi, na niby chyba do Namibii? Gdzie to jest? Pamiętam, że postukała się wtedy w głowę, a po kilku latach pojechała ze mną tam. Puszczę ci też piosenkę, którą sobie zawsze słucham przed wyjazdem. To jest Imani, nie wiem, może kojarzysz ją. Take care of the one you love. Nawet ustawiłam ją sobie jako dzwonek w telefonie. Po prostu zawsze takie pozytywne emocje. Co to jest? To jest taki kij deszczowy. To jest instrument, który ja nazywam... Nie nazywam go. Zaklinacz deszczu. Zaklinacz deszczu, tak. Moja babcia Irka, ona opowiadała mi bardzo dużo o podróżach. Ja byłam wtedy małym dzieckiem i zawsze mówiła, spokojnie, kiedyś jeszcze gdzieś pojedziesz. I tak naprawdę gdzieś tam w głowie miałam, że jak będę starsza, tak jak babcia mówiła, to zacznę podróżować. I na początku były to podróże po Europie. A podczas studiów wyjechałam do Walii, żeby zapracować na pierwszy bilet do Afryki. I wraz z dwójką znajomych pojechaliśmy na miesiąc do Namibii. To był mój pierwszy taki daleki wyjazd. Pijąc wodę z rzeki, mając olbrzymie odciski na nogach przy 40-stopniowej upale, doszliśmy do wodospadu Wepupa, które okazało się najpiękniejszym miejscem chyba w Namibii. Zakochałam się w tym miejscu absolutnie. I tam usiadłam sobie przy tych wodospadach i powiedziałam, że ja tu przyjadę z ludźmi, pokażę im, że takie miejsca, takie małe raje na ziemi jeszcze istnieją. Zaczęłam w głowie kombinować, jak to zrobić, żeby tam wrócić i może jeszcze na tym zarobić. Spotkałam Polaka, który był też w tym samym czasie w Namibii. On prowadził wyprawy offroadowe. Był tam z grupą mężczyzn, którzy chcieli zaznać wielkiej przygody, jeździli samochodami terenowymi. Zaproponował mi współpracę i on chciał mnie nauczyć jeździć samochodem. Ale ponieważ mój tata jest kierowcą zawodowym, uczył mnie jazdy samochodem, to okazało się, że się świetnie w tym wszystkim czuję. To był jakby taki mój egzamin. Zdałam go świetnie. On przez cały wyjazd praktycznie nie prowadził samochodu, tylko cały czas ja jechałam. Gdzieś tam nawet musiałam wymieniać, chyba w Zimbabwe to było, oponę, gdzie on siedział w samochodzie, robił jakieś notatki, a ja musiałam się tam walczyć z tą oponą, ale musiałam to zrobić, bo nigdy nie wiadomo, co się na wyprawie zdarzy. I rzeczywiście później prowadziłam już wyprawę sama. Ponieważ Afryka Południowa jest dość drogim kierunkiem, dlatego też są to małe grupy, bardzo często też są to osoby, które w Polsce są bardzo rozpoznawalne, ale są to też czasami osoby, które odkładają bardzo długo, właśnie żeby pojechać w to wybrane miejsce. Jeździłam też Botswana, Zambia, Zimbabwe, RPA, Indie, Ukraina, to były różne rejony, Libia, też bardzo fajny wyjazd w Libii na pustynię. Przyjechałam też pustynię Namib, co jest taką ciekawostką może, bo rzadko kto tam jeździł, a przyjechałam samochodem terenowym. Przejechaliśmy, bo sama nie przyjechałam. Jak mężczyźni reagują na blondynkę, która ma prowadzić ich wyjazd? Oj, bardzo różnie. Często jest duże zaskoczenie. Chcą pokazać, że jednak to oni mogą być samcem alfa w grupie. Czasami uczę ich jeździć, ponieważ te umiejętności, które przywożą tutaj z Europy do Afryki, to jest zupełnie co innego. Po pustyni jeździ się inaczej niż po naszych drogach na pewno, bo zjeżdżając z góry nie hamujemy, tylko dodajemy gazu, bo trzeba zachować czasem zimną krew i wcisnąć gaz do dechy, pomimo tego, że samochód już prawie nie daje rady. Trzeba bardzo dobrze czytać wydmy, trzeba wiedzieć, z której strony można podjechać, a z której lepiej wydmy nie atakować. Trzeba też uważać na fesz-fesz, czyli na taki piaseczek, który może wciągnąć samochód i później jest bardzo trudno wyciągnąć ten samochód i nie jeździ się po pustyni jednym samochodem. To jest taka podstawowa zasada, nigdy samemu. Dużo osób pyta, gdzie śpimy. No, jeśli jest się na pustyni, to najczęściej na piachu. Nie ma chyba lepszego hotelu niż Hotel Tysiąca Gwiazd, tak? Czyli hotel na pustyni pod gołym niebem. Mi się raz udało namówić chłopaków. Mówię, słuchajcie, jesteśmy na pustyni, idziemy spać poza namiotami. No, na początku to było takie, no ale wiesz, Aldona, skorpiony, może tu są jakieś fenki. Ja mówię, no dobra, no jak będą skorpiony, to na pewno będą się bardziej bały nas niż my ich. No i udało mi się namówić kilku facetów. Rozłożyliśmy sobie duży dywan, bo nasi przewodnicy pożyczyli nam duży dywan. Na to karimaty, śpiwory i zasnęliśmy. Rano obudziłam się, zostało tylko dwóch facetów. Rzeczywiście ktoś tam w nocy mówił, że było tak zimno, że musieli się schować do namiotu. Bo na pustyni, wiadomo, dzień jest bardzo gorący, ale noce bardzo chłodne. Uwielbiam takie właśnie noce pod gołym niebem. Skąd to jest? To jest plemię Mavve. Plemię Mavve na Caprivi. Tańczące kobiety pokazujące, w jaki sposób zbierają rośliny. A to Namibia? Tak, to jest Namibia. Twoja ukochana. Najkochańsza. Dużo osób też się pytało, gdzie się myjecie. Najczęściej są to kamelbaki, mamy wodę ze sobą i jakiś prysznic można sobie też wziąć na pustyni. Natomiast pustynia ma to do siebie fajnego, że tam nie rozkładają się tak bakterie i nasz pot nie wydziela zapachu. Trzeba dużo pić, oczywiście, to jest podstawa, chronić się przed słońcem. Ja uwielbiam chustki. Bo bardzo często te chustki można później ofiarować na przykład kobietom. Kiedyś odwiedziłam plemię Himba. Okazało się, że pani urodziła dziecko. To maleństwo było okryte jakimś kawałkiem brudnej szmatki. I wtedy po prostu jak zobaczyłam to maleństwo, pomyślałam, to jedyne co mogę mu dać, to tą moją chustę. Pamiętam, że ta kobieta miała łzy w oczach. Dla mnie to też było bardzo wzruszające, bo taki mały podarunek, a dla niej widziałam, że to było coś bardzo dużego. To jest właśnie zdjęcie z tą kobietą z chustą. W ogóle ci ludzie są piękni. Zobacz, jakie one mają piękne rysy twarzy. Piękne, nie? Czasami mąż z żoną wyjeżdża i ta żona tą walizkę gdzieś tam z tyłu ciągnie, a on obwieszony kamerami i aparatami w nim robi pełną dokumentację przyrody, nie zwracając uwagi na osobę, z którą jedzie. I zawsze się pytam takiej kobiety, czy jej pomóc, czy potrzebuje męskiej ręki. Akurat Afryka Południowa, jeśli chodzi o Namibię, bo Botswane są bardzo bezpieczne. Jeśli chodzi o RPA, to trzeba uważać. Są pewne miejsca, gdzie z turystami się nie jeździ. Zawsze jest jakieś ryzyko, tak? Dużo osób wyjeżdżając pyta się o zwierzęta. Ludzie bardziej boją się zwierząt i przyrody niż ludzi, gdzie de facto to jest większe czasami zagrożenie. Zawsze są pytania o skorpiony, zawsze są pytania o węże. Zawsze mówię, że jak będziemy mieli szczęście, to tego węża albo skorpiona zobaczymy. Nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś z moich uczestników miał jakiś problem właśnie z wężami czy skorpionami. Ja też staram się zawsze mówić, przypominać o wysokich butach. Załóżcie wysokie buty i dalej cieszcie się miejscem, tak? Jestem takim głosem może z boku, nie przeszkadzającym, ale czuwającym nad nimi. Są to dość wymagające, bo czasami 200-300 kilometrów ujedzie się w piachu, po szutrach. No miałam jedną taką niebezpieczną, chyba najniebezpieczniejszą sytuację, która cały czas gdzieś jest u mnie z tyłu w głowy. Botswanie, na delcie Okavango, zaatakował mnie słoń. Byłam w toalecie i słyszałam dziwne głosy na kempingu. Ktoś krzyczał, ktoś tam wyzywał, walił łyżką chyba w garnek. Wychodząc z toalety nie chciałam przechodzić koło tych turystów, tylko była tam mała górka, więc jakby okrążyłam ich miejsce kempingowe, idąc za tą górką. I co się okazało, że oni właśnie przepłoszyli ze swojego miejsca kempingowego słonia. Ten taki wkurzony słoń, jak zobaczył mnie na swojej drodze, no to długo nie czekał. Położył uszy po sobie i biegł w moją stronę. Miałam około 6 sekund na to, żeby zareagować. On biegł w moją stronę, a w mojej głowie był szybki przegląd tego, co ja wiem o słoniach. Przeczytałam kiedyś książkę o tym, żeby nie uciekać, że ucieka tylko jedzenie i żeby po prostu zachować zimną krew. I wbrew temu, co podpowiadał mi zdrowy rozsądek, miałam obok drzewo, więc po prostu przykleiłam się do tego drzewa i stałam. Słoń podbiegł do drzewa, walnął trąbą w konar, a ja udawałam, że jestem korą. Natomiast po kilku sekundach on odszedł A ja w tym momencie z taką olbrzymią ilością adrenaliny, powolutku, bardzo wolno, żeby on się nie cofnął, podeszłam do samochodu. Pamiętam, że jak usiadłam, to cała dygotałam, po prostu wszystko chodziło. I każdy kopiec termitów, a tam kopców termitów szarych jest bardzo dużo, był dla mnie słoniem. I teraz wyobraź sobie, jak można prowadzić grupę, bojąc się słoni w parku, gdzie tych słoni jest po prostu setki. To było straszne. Ja sobie tłumaczyłam w ten sposób. No kurczę, przecież to był słoń przepłoszony i wkurzony przez jakichś ludzi. Nie każdy słoń jest słoniem, który chce mnie zaatakować. Natomiast do dzisiaj mam bardzo duży respekt do zwierząt. Zawsze miałam, ale jakby do słoni zwłaszcza. Jak turyści mnie proszą, żebym podjechała trochę bliżej, bo chcą zrobić świetne zdjęcie, bo tam właśnie słoń z młodym piją wodę. A wiadomo, że matka z młodym to już w ogóle taki zestaw, którego lepiej nie ruszać. To wtedy tak zawsze mówię, no słuchajcie, no z tej perspektywy też można zrobić super zdjęcie, ale nie mogę im powiedzieć nie, nie zrobimy tego, bo oni jadą najczęściej tam właśnie po to, żeby zrobić to jedno, jedyne zdjęcie, które może uwieńczy ich ścianę i będzie przypominało właśnie o tym wyjeździe. Zawsze jeżdżę z dużym zapasem wody i z dużym zapasem paliwa. Więc to są takie dwie rzeczy, na które zawsze bardzo zwracam uwagę. Jak poznałam miłość mojego życia? Na wyjeździe. Wyjechałam do Libii. Kuba był takim wsparciem technicznym w jednym samochodzie i tam się poznaliśmy. Dobrze nam się razem rozmawiało. Zaczął do mnie pisywać, dzwonić. Ja byłam wtedy w trakcie robienia prawa jazdy na motocykl, a Kuba już był posiadaczem motocykla. I pojechaliśmy do Syrii, ponieważ Kuba gdzieś tam miał w swojej głowie kiedyś, że jak pozna wspaniałą dziewczynę, to zabierze ją na randkę do Damaszku. I tak wspólnie zaczęliśmy podróżować i też mieliśmy kilka takich wspólnych wypraw, które prowadziliśmy. Znalazłam bratnią duszę, to jest taka wisienka na torcie trochę. Kiedyś na ten temat właśnie rozmawialiśmy, że jak to się dzieje, że człowiek na pustyni znajduje drugą połówkę. Natomiast ja myślę, że my musieliśmy się znaleźć. Poza takimi wyjazdami komercyjnymi, bardzo dużo też jeździmy sami. Gdzie idziemy? Do garażu. Proszę, idź przodem. A, bo tutaj jest druga część naszej rodziny, czyli nasze motocykle. To jest akurat Kuba, bo Kuba jeździ na takim już trochę bardziej hard enduro, a ja na takim trochę bardziej turystycznym enduro. To jest Suzy. Fajne, co? Oj. Przywitała się. Przywitała się. Szaleństwo. Ale bardzo pozytywne. Najbardziej kocham pustynię. To jednak jest taka miłość niesamowita i uwielbiam tą przestrzeń, uwielbiam ten spokój, uwielbiam to, co się z człowiekiem na pustyni dzieje. To, jak w głowie wszystko się porządkuje. Uwielbiam słuchać piasku. To też jest niesamowite. Niesamowity dźwięk, kiedy wiatr owiewa wieczorem wydmy i w piasek delikatnie dudni, świszczy, po prostu niesamowite. Po całym dniu wszyscy już są na przykład w namiotach dachowych, ognisko już dogasa, to wtedy ja sobie siadam na krzesełku, robię sobie takie taki oddech, że już wszystko zrobione i patrzę w niebo. Tysiące gwiazd, krzyż południa, piękne miejsce. Jakiś księżyc, gdzieś tam szwędający się oryks na horyzoncie w świetle księżyca. To są takie momenty, że ja po prostu jestem szczęśliwa, że tam jestem, że jestem z ludźmi, że oni pewne rzeczy widzieli, ale też, że ja mogę to oglądać. To jest niesamowite. Pięknie było słyszeć tę Namibię. Także to był reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Polskiego Radia Gdańsk, zatytułowany Namibia, nie na niby. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Song. Bardzo ładne. Mam dla Państwa jeszcze zaproszenia na jutrzejsze spotkanie z Michałem Urbaniakiem w Biurze Myśli Znalezionych. Jutro o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu u nas przy Myśliwieckiej 357. Tym razem będą to opowieści mistrza o życiu, ale pewnie o wszystkim innym również. A spotkanie muzycznie uświetni Zbigniew Namysłowski. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest możliwość 227 trójek. Helen czeka na Państwa zgłoszenia. Michał Urbaniak jutro będzie gościem Biura Myśli Znalezionych. Gospodarzem oczywiście jak zwykle Marcin Zaborski. Zapraszamy serdecznie. Za 29 minut godzina 19. A w studiu już jest Krzysztof Zyblewski. Czas na skrót najnowszych informacji. Unia Europejska pomoże Ukrainie, zapewnia szef polskiej dyplomacji. W ten sposób Radosław Sikorski skomentował informację o tym, że Rosja odetnie 3 czerwca gaz, jeśli Kijów nie ureguluje zaległości. Minister podkreśla, że w interesie Brukseli leży porozumienie Rosji z Ukrainą. Bo jak się nie dogadają, no to na zimę może zabraknąć gazu ze stratą dla krajów, które tego gazu potrzebują, ale także gigantyczną stratą reputacyjną dla Gazpromu, bo to Gazprom ma obowiązek dostarczyć ten gaz do swoich klientów. Moskwa poinformowała też, że od 1 czerwca przechodzi w rozliczeniach z Ukrainą na system przedpłat. Jutro Kijów dostanie rachunek wystawiony awansem. Najmłodszy wawelski dzwon jednak zawiśnie na wieży srebrnych dzwonów. Dzwon noszący imię Jana Pawła II zostanie zamontowany jutro rano. Kapituła katedry na Wawelu musiała przełożyć operację ze względu na przepisy konserwatorskie. Istniało ryzyko, że dźwig, który ma unieść dzwon, zniszczyłby płyty z piaskowca przed świątynią. Udało się znaleźć lżejszy dźwig i jest szansa, że jutrzejsza operacja zakończy się sukcesem. Alkohol zabija co roku około 3 milionów ludzi, więcej niż AIDS, gruźlica i konflikty razem wzięte. Tak wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Spożycie alkoholu nie zmienia się w Europie i Amerykach, rośnie w Azji. Groźne są wywołane nadużywaniem dziesiątki chorób i zaburzeń, ale także jazda samochodem po pijanemu czy przemoc. WHO uznaje, że alkohol jest przyczyną co 20 zgonu na świecie. To jedna śmierć co 10 sekund.

środek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. To Grzegorz Turnę, oczywiście, w Trójce w audycji popołudniowej. Patrzę na zegar, za 22 minuty, godzina 19. Na wyciągnięcie ręki. W Polsce tylko niewielka liczba muzeów jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt Zero Barier, muzea dla niepełnosprawnych, ma to zmienić, mówi profesor Dorota Folga-Januszewska, członek Międzynarodowej Rady Muzeum ICOM, czyli po prostu ICOM. Mamy bardzo ograniczoną wiedzę o tym, co naprawdę mamy, bo muzea to są instytucje, które już w XIX wieku zastanawiały się nad tym, w jaki sposób mogą działać na rzecz osób z różnymi dysfunkcjami. Pierwsze programy edukacyjne o charakterze warsztatów, arteterapii były prowadzone właśnie w instytucjach muzealnych. Troszkę o tym zapomniano. I właściwie to jest dzisiaj kolejny moment, bardzo ważny, kiedy wracamy do tych koncepcji. Projekt Zero Barier Muzea dla Niepełnosprawnych to jest jeden z projektów, który jest całością dużego projektu Zero Barier. Maciej Niepogodziński, Fundacja Zero Barier. W tym projekcie zajmujemy się szczególnie muzeami jako obiektami, które wymagają przystosowania dla osób z różnego typu dysfunkcjami. Mamy również stronę internetową poświęconą miejscom turystycznym przyjaznym dla niepełnosprawnych oraz wydajemy pierwszy w Polsce ogólnopolski przewodnik turystyczny Zero Barier Polska bez ograniczeń, który jest w wersji drukowanej. U nas w Poznaniu bardzo dużo się w tej kwestii robi. Olgierd Kosiba, Platforma Edukacyjna Migaj.eu. W pierwszej kolejności niweluje się bariery architektoniczne, montuje się windy, wykonuje się podjazdy, jest też dużo informacji dźwiękowych dla osób niewidomych, no i oczywiście coraz częściej mówi się o tłumaczach języka migowego. Wchodząc na stronę internetową, szukając różnych informacji, stwierdziłem, że takich rzeczy po prostu nie ma jeszcze w Polsce. Nie ma takiego integratora, gdzie osoby z różnego typu dysfunkcjami mogą mieć informacje o tym, gdzie warto się wybrać, co warto zobaczyć, w jakim stopniu te miejsca są przystosowane dla nich. Staramy się zrobić pierwszy krok, żeby tych informacji było coraz więcej i namawiamy m.in. muzea do tego, żeby z nami współpracowały. I się okazuje, że te muzea naprawdę chcą, tylko czasami trzeba im pokazać, jak w niedrogi sposób, w łatwy sposób można by było te miejsca przystosowywać dla niepełnosprawnych. Z moich obserwacji też jako członka wielkiej organizacji międzynarodowej, która zrzesza muzea, ta dysfunkcja ruchu jest najmniej problematyczna. Największym problemem jest zrozumienie tych potrzeb. Przed nami leży przewodnik Polska bez ograniczeń, 100 ciekawych miejsc dla niepełnosprawnych. Mamy tutaj muzea, szlaki turystyczne. Mamy ciekawą inicjatywę pana na przykład z nadmorza, który przystosował kuter dla osób na wózkach inwalidzkich i te osoby mogą sobie dokonywać różnego typu połowów. Są też miejsca dla rodzin, dla dzieci. A gdzie można zdobyć taki przewodnik? Na stronie zerobarier.pl. Właśnie na tej stronie też prezentujemy miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym. W 2013 roku 27 milionów osób skorzystało z edukacji muzealnej, z wizyt, z różnego rodzaju lekcji muzealnych, warsztatów. To jest największa grupa instytucji edukacyjnych poza szkołami, które prowadzą taki program. Dlatego ta akcja Zero Barier ma olbrzymie znaczenie, bo ona po prostu przekształca myślenie, styl zarządzania tymi instytucjami w stronę bardziej społeczną, bardziej otwartą. Do takich bardzo dobrych praktyk należy projekt Pięć Zmysłów. Na stronie www.wycieczka.pięćzmysłów.pl można zobaczyć spacer wirtualny, w którym odnajdą się wszystkie grupy. Muzea mają swoje strony internetowe. Bardzo często na tych stronach są różnego rodzaju informacje. Ja, robiąc taki przewodnik po Polsce, 1000 muzeów w Polsce, który wyszedł parę lat temu, miałam okazję odwiedzić 90% tych instytucji muzealnych. Jeździłam tam ze studentami, z kolegami, z ochotnikami. 30% mniej więcej, nawet do 40 paru, jak liczyliśmy, informacji, które znajdują się na stronach internetowych, muzeów była wówczas nieaktualna. To znaczy, że bez stworzenia systemu aktualizacji wiedzy oraz oceny jakości tej informacji będziemy budować program, który będzie troszkę źle skonstruowany. Ja widzę właśnie tę inną rolę Fundacji Zero Barier, dlatego jestem bardzo przekonana do tego projektu. Nowe jest to, żeby jakość tej informacji i przydatność dla osób z dysfunkcjami była w jakiś sposób sprawdzona. Informacje o miejscach przyjaznych osobom niepełnosprawnym znajdą Państwo na stronie www.zerobarier.pl. www.zerobarier.pl, a relację tę przygotowała Elżbieta Korczyńska. To Trójka, audycja popołudniowa, no to jest czas najwyższy rozwiązać konkurs. Bardzo dużo odpowiedzi przyszło, ale dwuosobowy karnet na Orange Warsaw Festival przyznaliśmy panu Michałowi. I to jest troszkę taka pociecha dla tych, którzy w wakacje muszą pracować. Idealna piosenka wakacyjna, hej ho, do pracy by się szło, no bo szczególnie w tym okresie trzeba robić dobrą minę do złej gry. Mówiłem o kreatywności. Prosiłem bardzo. Gratulujemy serdecznie, panie Michale. Kolejna szansa już jutro. Za 17 minut 19. Trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o pomysłach ministra finansów na to, jak na to, by lepiej wydawać państwowe pieniądze. Co to znaczy w ogóle lepiej? I czy oznaczać to będzie na przykład, że powstanie nowy na przykład urząd podatkowy? O tym za chwilę. Będzie też o tym, że firmy z nowoczesnej gospodarki zaczęły intensywnie zatrudniać już od pewnego czasu, ale może jakieś rysy na tej koniunkturze widać. Dzisiaj na giełdzie wzrosty w Warszawie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, trwa sesja, 0,81% zyskuje S&P 500, złoty zaś dzisiaj lekko słabszy niż rano, euro po 4,18, dolar 3,04 zł, a frank szwajcarski 3,42. A w studiu Trójki gość Dariusz Terlecki, dyrektor w ADP Polska. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. Poprawa na rynku pracy jest wyczuwalna. Rosną pensje, o czym dzisiaj poinformował Urząd Główny Urząd Statystyczny. 3900 mniej więcej w pierwszym kwartale miesięcznie dostawaliśmy. Choć powoli ta sytuacja się jednak poprawia, trzeba przyznać. A my przyjrzymy się dzisiaj tym firmom najbardziej zaawansowanym, najbardziej do przodu w myśl zasady. Sprawdźmy, jak ci najlepsi sobie w tym wszystkim radzą. Radzą sobie dużo lepiej niż rynek, ale czy można wysnuć wniosek, że mamy pewną stagnację w tej poprawie? Najlepsi radzą sobie rzeczywiście lepiej. Ta delta między tymi najlepszymi a ogółem gospodarki. Nie, delta pozytywnej różnicy na rzecz tych najlepszych. Zawsze wynosiła pozytywna różnica. Pozytywna różnica. Zawsze wynosiła kilka procent. Nadal wynosi około 4-5% na korzyść tych najlepszych, tych nowoczesnych, tych firm z nowoczesnej gospodarki. Natomiast o zatrzymaniu ich wzrostu myślę, że nie można mówić. Mamy od wielu miesięcy, od mniej więcej 4 kwartałów wzrostu zatrudnienia w tej kategorii przedsiębiorstw i to z tego się należy cieszyć. Ja się nie dziwię, że właśnie ekonomiści cieszą się z tego, że kiedy na przykład na całym rynku zatrudnienie spada o 1 mniej więcej procent, a w tych firmach rośnie o 4, to jest w porządku, ale zastanawiam się, jak to się ma już w takim porównaniu kwartał do kwartału, bo widzę, że w 4 kwartale ubiegłego roku, czyli nie tak dawno temu, zatrudnienie rosło w 5% tempie, a teraz już tylko niecałe 4,5. Czyli można powiedzieć, że jest troszeczkę gorzej, choć nadal dobrze. Ja myślę, że nie czepiajmy się prymusów. 4 czy 5% na plusie to jest znakomita tendencja i gdyby ogół gospodarki mógł się pochwalić podobnymi liczbami, byłoby znakomicie. My powtarzamy od wielu kwartałów, od wielu miesięcy, że ogół gospodarki powinien podążać tym śladem wyznaczanym przez tych najlepszych i pewnie tak będzie. Jeszcze rok temu, kiedy żeśmy o tym mówili i głosiliśmy takie opinie, patrzono na nas z niedowierzaniem, ale tak się dzieje. GUS przecież podał, że w 1 kwartale mamy wreszcie jakieś pozytywne wyniki, jeśli chodzi o zatrudnienie. To są jeszcze symboliczne wartości. No niemniej jednak po raz pierwszy na plusie od bardzo dawna. A jak rozbić to, bo to są dane zbiorcze. Kto korzysta na tym ożywieniu najbardziej? Gdzie rośnie zatrudnienie najbardziej? To może być ciekawa wskazówka dla słuchaczy. My w naszych badaniach zauważyliśmy, że po raz pierwszy od bardzo wielu kwartałów jest wyraźna poprawa w sektorze usług, w sektorze firm usługowych i to firm mniejszych. Te drobny biznes zaczyna zatrudniać? Średni, drobny biznes. Być może sprawdza się taka stara prawda, że te mniejsze firmy są bardziej zdolne do dostosowywania się do zmieniających się warunków, szybciej się adoptują i po okresie dla nich trudnym, bo zmiany w otoczeniu, niepewna sytuacja zewnętrzna jest zawsze dla tych mniejszych trudna. Natomiast być może w tej chwili zaczynają wreszcie się odbijać i właśnie obserwujemy takie zjawisko. Czyli usługowe firmy i to mniejsze, średnie firmy. A czy jest przewaga, jeżeli chodzi o zatrudnianie w firmach usługowych wobec tych, które na przykład działają w branży przemysłowej, to o czymś świadczy, że to jest jakaś faza ożywienia gospodarczego, że usługi dochodzą do głosu? Ja myślę, że to są naczynia połączone. To, że był czas, kiedy firmy produkcyjne dobrze sobie dawały radę, i nadal sobie zresztą dają dobrze radę, to był taki moment, kiedy one czerpały benefity między innymi z tego, że były to firmy globalne. My badamy firmy innowacyjne, wiele z nich to są firmy międzynarodowe, no i ta produkcja rzeczywiście znakomicie sobie dawała radę przez wszystkie ostatnie kwartały. Wreszcie mamy w tej chwili odbicie w usługach i tak jak powiedziałem, myślę, że to jest kwestia taka, że są to naczynia połączone, to raz. Dwa, firmy usługowe, zwłaszcza te większe, a chociaż teraz mówiliśmy cały czas o mniejszych i średnich, produkują na rzecz globalnych graczy, czyli dostarczają usługi do wielu różnych krajów, nie tylko dla Polski, to są różne centra usług. No i myślę, że obserwujemy również wreszcie benefity dla nich wynikające z tego typu prowadzenia działalności. Pierwszy kwartał to również trzeba to odnotować, eskalacja tego kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Czy to jakoś przekłada się na dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie? Nie wydaje mi się. Nawet te firmy, które nasi klienci, znamy ich bardzo dobrze, czy firmy, z którymi rozmawiamy, prowadzimy różne konta, mamy różne kontakty. Nawet te firmy, które mają swoje oddziały, czy swoje spółki w Rosji, czy na Ukrainie, tutaj w Polsce nie widać, żeby w ich strategii następowała jakaś zmiana. Za granicą tak. Opowiadają nam o tym, mówią, jak muszą reagować na sytuację polityczną. Tu w Polsce to nie ma większego znaczenia. I jeszcze powiedzmy słowo o prognozach na kolejne kwartały. Czy możemy już coś powiedzieć, w jakim tempie będzie rosło zatrudnienie? Nasi rozmówcy oceniają, że ten wzrost w nowoczesnej gospodarce powinien utrzymywać się na poziomie około 5%. Czy to będzie 5,5, czy 4,5, czy bliżej 6? Czyli stabilizacja. Myślę, że stabilny, ale wyraźny wzrost. Są też pewne czynniki w otoczeniu zewnętrznym, które dają do myślenia ludziom, którzy planują biznes, na przykład zmiany w otoczeniu prawnym związane z umowami cywilnoprawnymi. Niezależnie od tego, czy oceniamy je pozytywnie, czy negatywnie z punktu widzenia pracobiorcy, to są to jakieś zmiany i jeśli one są znaczące, to w myśleniu biznesmenów, w rozumieniu menadżerów jest to moment, kiedy się należy zastanowić i dwa razy pomyśleć, zanim dokona się jakiejś zmiany, jeśli chodzi o zatrudnienie. I jak to może wpłynąć w takim razie na zatrudnienie? Ja myślę, że w trochę dłuższej perspektywie powinno wpłynąć pozytywnie, dlatego że przedsiębiorcy będą stymulowani do tego, żeby zamieniać umowy cywilnoprawne na umowy te typowe, klasyczne, Ale to w podejściu długoterminowym. W krótkoterminowym myślę, że będzie pewne zamieszanie i każda firma będzie próbowała stworzyć sobie własną strategię na najbliższe miesiące, jak zmienić strukturę swojego zatrudnienia. Zwłaszcza te firmy, dla których cywilnoprawne umowy stanowią znaczącą część zatrudnionych. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Dariusz Terlecki z ADW Polska. Dziękuję. Minister finansów Mateusz Szczurek chce rozsądniej wydawać pieniądze, powołuje nowego wiceministra do spraw jakości wydatków i przy okazji wspomina o rewolucyjnych zmianach, o których teraz pomówimy. Gościem Trójki jest Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeżeli jest nowy urzędnik, konkretnie Artur Radziwiłł, bo to on otrzymał nominację na wiceministra, i ten nowy urzędnik będzie zajmował się jakością wydatków, to chyba uprawnionym jest stwierdzenie, że z tą jakością nie jest zbyt dobrze, skoro potrzebna jest nowa osoba do jej poprawy. Czyli, że skoro ma być lepsza jakość, znaczy, że była gorsza jakość. Tak. No, ja bym się zgodził z tezą, że efektywność wydatków publicznych w Polsce nie jest wysoka. To znaczy, trzeba na myśli mówiąc efektywność, czyli jakie cele osiągamy przy jakich kosztach, prawda? Proszę zauważyć, że budżet, jak jest skonstruowany w ogóle budżet w Polsce? Przypomnijmy to, że samorządy są jakby oddzielnie, prawda, różne fundusze oddzielnie, ale budżet jest konstruowany w taki sposób, że każda instytucja budżetowa zgłasza swoje zapotrzebowanie na finansowanie, prawda? No i później te pieniądze w jakiś sposób się dzieli. Natomiast nie jest budżet stworzony w taki sposób, jakie cele państwo ma zamiar osiągać. To nieprawda. No, przecież jest budżet zadaniowy. Tak, miał być wprowadzony budżet zadaniowy. Ale został wprowadzony, ale prawda jest taka, że w praktyce budżet zadaniowy to jest fikcja księgowa. Czy budżet zadaniowy, czyli podział wydatków państwowych na cele, jakie mają zostać osiągnięte, jest tak naprawdę przepisaniem tego tradycyjnego budżetu poprzez dopisywanie poszczególnych komórek, prawda, co gdzie idzie, do konkretnych celów, prawda? Natomiast za tym nie stoi filozofia wydawania pieniędzy. Budżet zadaniowy w Polsce jest tylko konstruktem księgowym, a nie nową filozofią wydawania pieniędzy. I teraz celem, ja rozumiem, nowego wiceministra jest to, żeby szukać oszczędności po stronie kosztów, jakichś sposobów na zwiększenie efektywności wydatków. No podam przykład, taki najbardziej jaskrawy, chociaż nie są to gigantyczne kwoty, ale w Polsce koszt ściągania podatków jest najwyższy, drugi z najwyższych w krajach OECD, po Słowacji. Prawda? Koszt to, co ja mam na myśli, czyli stosunek kosztu aparatu podatkowego do dochodów z podatku. I to w ten sposób trzeba mierzyć tę efektywność, ile kosztuje... To jest jeden ze sposobów, no, takich tak naprawdę... Bo pytanie, co to jest złe lub dobre wydawanie pieniędzy? Jest to ciężko określić, zwłaszcza w tak miękkich sprawach jak jakość. No ciężko, bo to jest kwestia polityczna często, prawda? No ale weźmy pod uwagę przeróżne fundusze państwowe, które istnieją, prawda? Na przykład w obszarze rolnictwa. Mamy Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencje Rynku Rolnego. No te agencje generują określone koszty i przynoszą określone korzyści. I teraz chodzi o to, żeby znaleźć sposób, żeby tak naprawdę nie ma miar powszechnie używanych porównywania kosztów i korzyści. Chodzi o to, żeby znaleźć takie sposoby. Trochę rozszerzy się w takim razie zakres wpływu ministra finansów na bardzo, bardzo odległe od Ministerstwa Finansów jednostki, jak na przykład Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No, wpływ i tak jest ograniczony tak naprawdę. Ale ja uważam, że generalnie minister finansów jest ministrem ambitnym i kompetentnym. Dobrał sobie ambitnego i kompetentnego wiceministra. Ale żeby dokonać zmian, które oni planują, tak naprawdę trzeba siły politycznej. A jak wiemy z praktyki, poważne zmiany następują tylko i wyłącznie, jeżeli jest akceptacja dla nich w centrum tak naprawdę zarządzania, czyli w gabinecie premiera. Dobrze, to załóżmy, że znajdzie się w gabinecie premiera większość dla pomysłu, który minister Mateusz Szczurek przedstawił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W stopniu ogólności stwierdził on, że być może w przyszłości pobieranie podatków, jak również wszelkich innych obciążeń podatkowych, takich jak właśnie składki zdrowotne na ubezpieczenie społeczne, cła i inne sprawy, mogły być wydzielone poza Ministerstwo Finansów do jakiejś osobnej komórki. Krótka burza mózgów w redakcji serwisów Trójki. Wytypowaliśmy trzy nazwy. Urząd Podatkowy na przykład, albo Urząd Generalnego Poborcy Podatków, chociaż tutaj były zastrzeżenia, że to kojarzy się z, może z z Rosją za bardzo, więc to hasło poborca, lub agencja fiskusja, tak bardziej, bardziej marketingowo. Agencja fiskalna. Agencja fiskalna. O, gdyby coś takiego powstało, to byłoby takie właśnie jakościowo lepsze zbieranie podatków, gdyby to było w jednym centralnym miejscu, niezależnie od Ministerstwa Finansów? Myślę, że tak. No bo to na pewno mogłoby pozwolić poprawić koszty tego procesu. Tak jak powiedziałem, my mamy po Słowacji najwyższe koszty ściągania podatków. Żeby było jasne, absolutnie nie jest tak, jak niektórzy twierdzą i takie hasła czasami słychać w mediach, że dobrze by było w Polsce zlikwidować PIT, bo koszty ściągania PIT są wyższe niż dochody z tego podatku. To jest totalna i horrendalna bzdura, mimo że takie poglądy się pojawiają. Natomiast no, prawdą jest, że ten koszt funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce jest wyższy niż średnio dla krajów OECD, wyższy. Od aparatu ministerstwa mogłoby to pozytywnie wpłynąć na wyniki ściągalności. Na przykład. Na ściągalność podatków, na koszty ściągania podatków. Ale to jest tworzenie kolejnego urzędu. Od razu aż się zapala lampka alarmowa, że tego nie powinno się robić. No tak, ale to nie jest tworzenie nowego urzędu poprzez zatrudnianie nowych ludzi, tylko wydzielenie jakiejś struktury, prawda, i nadanie jej określonych celów. A zmiany w prawie, które by się z tym wiązały, które są gigantyczne przecież, nie wiem, czy ocierające się o zmianę konstytucji, ale to na pewno gigantyczne przemeblowanie. Ale myślę, że to jest trudniejsze niż połączenie na przykład Ministerstwa Budownictwa i Transportu. nie Budownictwa i Transportu, tylko Rozwoju Regionalnego i Budownictwa i Transportu, które niedawno miało miejsce. No więc takie decyzje jest dość łatwo podejmować. Zresztą to nie tylko były przecież też pomysły, według mnie całkiem niezłe, żeby wydzielić na przykład agencję zarządzającą długiem publicznym z Ministerstwa Finansów, prawda? Czy generalnie chodzi o to, żeby tworzyć komórki, które są nastawione na określenie, na osiągnięcie określonych celów i zajmują się też kosztami, prawda, tego, co robią. Więc generalnie, żeby chodzi generalnie o to, żeby państwo było bardziej zarządzane jak firma. No i zobaczymy, jak to ministrowi finansów wyjdzie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości.